Bądź razem ze mną, niech usłyszą nas niebiosa. Nasz głos poruszy fundamenty w blokach. Razem walczmy o zmiany, bo system jest chory. Zacznijmy od siebie, naprawmy nasze głowy. Krzycz razem ze mną, niech usłyszą nas niebiosa. Nasz głos poruszy fundamenty w blokach. Razem walczmy o zmiany, bo system jest chory. Zacznijmy od siebie, naprawmy nasze głowy. Tu brudzisz sobie ręce, nawet gdy trzymasz je w kieszeniach. I nie wiesz, co sobie zrobił, jakie miał marzenia. Nic tu się nie zmienia, ziom. Z pokolenia na pokolenie, złudne, brudne i chore myślenie. Wytchnienie to coś, czego brak tu. Pośrodku morza, gówna i faktu, popatrz tu. Każdy miał tu swój moment, potem każdy się musiał pozbierać. Nie wybierasz miejsca, które jest domem, a tym akurat jest i będzie ta ziemia. Masz coś do powiedzenia, zamknij ryj i tak nikt nie posłucha. Żyjesz krajem, gdzie ciężko jest życia, to drogi, to chce ci wyruchać. Nie złe plotek, lepiej tu ma być co rok, a co rok i tak gówno się dzieje. Rządzą krajem ci, co mają flotę, a głów mają puste jak nasze portfele. Do szczęścia trzeba nam niewiele, ale wiele trzeba zrobić, żeby ta niewiele złapać. Raz dziennie kończy się ci zapas, a pod łzy pan skóry jak napal. Nie jedy ściany drapał, czego mógł to się łapał. I tak wyszła kapa, szansa to atrapa. Lepiej zacisnąć zęby, podjechać windą i skakać. Z niektórych dróg nie da się wracać. Jesteś tu, mówi Bóg, że zostaniesz. To dociera dopiero po latach, jest się tym, kim być ma planie. A teraz krzycz razem ze mną, niech usłyszą nas niebiosa. Nasz głos poruszy fundamenty w blokach. Razem walczmy o zmiany, bo system jest chory. Zacznijmy od siebie, naprawmy nasze głowy. Krzycz razem ze mną, niech usłyszą nas niebiosa. Nasz głos poruszy fundamenty w blokach. Razem walczmy o zmiany, bo system jest chory. Zacznijmy od siebie, naprawmy nasze głowy.